kış günü yar yanında, yaz günü sahra tatlı. Kış günü yar yanında, yaz günü sahra tatlı. Aman neleyim, nasıl edeyim? Seko seko seko gel yanıma. Aman neleyim, nasıl edeyim? Seko seko seko gel yanıma. Aman beni.